लड़की अकेली तू भी अकेला, लड़की अकेली तू भी अकेला, मैं भी अलबेली तू भी अलबेला। तेरा मुझे हाथ चाहिए, तेरा मुझे साथ चाहिए, साथ दिन रात चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लड़का अकेला तू भी अकेली, लड़का अकेला तू भी अकेली, मैं भी अलबेला तू भी अलबेली। तेरा दीदार चाहिए, तेरा मुझे प्यार चाहिए, अनेकों बार चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आंखें तेरी कट गई दिल को, मीठी मीठी बात तेरी तिकी तिकी, आंखें तेरी कट गई दिल को। दिल मेरा पंचर हो गया, ये कैसा चक्कर हो गया। अरे दिल मेरा तोड़ चला कहा, मुझे छोड़ चला, मोड़ चला मोड़ चला मुकड़ा। हाँ दिल मेरा तोड़ चला कहा, मुझे छोड़ चला, मोड़ चला मोड़ चला मुकड़ा। लड़का अकेला तू भी अकेली, लड़का अकेला तू भी अकेली। चाहिए नहीं तो मैं मर जाऊं।